Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Tüm cemaatimiz elhamdülillah nasip oldu. Sabah namazını cemaate kıldık elhamdülillah. Allah razı olsun Hoca Efendi'den elhamdülillah. Çok güzel namaz kılır bizi elhamdülillah. Allah kabul etsin inşallah. Önce konu haricinde bir şey söyleyeyim inşallah. Ya ölümü dinde buyuruyor Kadı Hazretleri. Namaz kılanlar dörde ayrılır buyuruyor. Dört kısımdır. Biri bayramdan bayrama kılanlar, teravih namazına gelenler. Bunlar buyuruyor, cevizin yeşil kabuğuna benzer bunlar diyor. Cevizin yeşil kabuğu olur ağaçtayken. Cuma'dan cuma kılanlar filan da bunlar cevizin iç kabuğuna benzer diyor böyle. Cevizin yeşil kabuğu işe yaramaz. Yanmaz da ateşi söndürür. Ne var ki ceviz onun içinde oluşur ama. Cevizi korur. İşte bunlar da bayramda namaz kılanlar da elhamdülillah İslam'ı gene kururlar icabında. Üçüncüsü cevizin içi. Gıda budur. Bu nedir? Beş vakit namazını kılanlar. Dördüncüsü cevizin özü yağı. Bu nedir? Sabah namazını cemaatle kılanlar muhteremler. Elhamdülillah nasip oldu. Şu ağır zamanda, fitne zamanında elhamdülillah. Uzaktan yakına buraya geliniz. Allah razı olsun hepinize muhterem inşallah. Namazı kıldık elhamdülillah. Şimdi konumuz inşallah Saf Suresi'nden Allah yolunda din için cihat etmek, çalışma yani gayret din için. Yani dini omuzlama, dini sahiplenme. Allah'ın dine yardım etme Celle Celaluhu böyle. Dini hakim kılmaya çalışma yeryüzüne, her tarafa. Eğer Allah yolunda din için çalışmanın üzerinde ibadet olsaydı, Mevlam Resul-i Ekrem'ine, Eshab-ı Kiram'ına onları yaptırdı muhteremler. Peygamberimizin en büyük sünneti devamlı İslam'ı tebliğ. Allah yolunda cihat muhteremler. Onun sevgili sahabeleri, Allah'ın da razı olsun hepsine muhteremler. Ne yaptılar böyle? Aç kaldılar, susuz kaldılar, çöllerde işkence gördüler, çilek çektiler, yaralandılar. Üst üstüne böyle Allah yolunda çalışırlar. İslam yeryüzüne gelmek için muhteremler. Din insanı kendi malını benimser. Mesela hatta çocuk bile dışarıda bir çocuk sesi gelir, ağlıyor diye. Hangi kadının çocuğu dışarıda varsa, acaba benim çocuğum mu der, şey bir dikkat çeker böyle. Bakar, ha benim çocuğum değil der, boş yer muhtemelen. Ama kendi çocuğu ağlıyorsa, hemen koşar değil muhtemelen. Din de bu muhtemelen, din muhtemelen böyle. Eğer bir insan din benim dediğine sarılırsa, dine gelen bir zarara kişi sahip edemez muhtemelen böyle. Bize Mevlam buyuruyor burada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühe amenu. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, iman edenler. Mümin iman edenler. Buradaki ya uyar edatı, uyar evvela. Evvela Mevlam bizi uyarıyor. Ya diye. Sonra ey müminler, ne gerekiyor burada? Bir dikkat kesilmek gerekiyor. Buyur ya Rabbi, arkadan bir şey gelecek. Buyur ya Rabbi, lebbeyk Allah'ım, lebbeyk yani. Buyur Allah'ım, ne var şimdi? Mevlam buyuruyor, hel edillüküm ala ticaretin, hel edullüküm, size delalete bulunayım mı, göstereyim mi, haber vereyim mi? Ala ticaretin, bir manevi ticaret. Ticaret. Evet, ticaret, bir kazanç sağlama. Boşa boşuna kırık sallama muhtemelen böyle. Dedi ya, havanda su dövmek gibi böylece, yani boşu boşuna havanda su dövmemek, kırık sallama böyle. Sonuçta bir şey olacak, ticaret, kazanç. Tünci hüküm, öyle kazanç ki, sizleri kurtaracak. Neden? Min azabin elim. Azab-ı elimden sizi kurtaracak bir ticaret. Azap, yani işkence. Elim çok acıklı böyle. Dayanılmaz azaplardan böyle. Bu da nedir? Cehennem azabı. Cehennem azabı, Allah korusun. Cehennem azabı. Her tarafı ateş. Tabanı ateş, etrafı ateş. Alev sarmış. O zebaniler, cehennem köpekleri, cehennem ejderhaları, zebaniler insana saldırıyorlar. Allah hepsini korusun muhteremler. Yani yazık bu insanlara muhterem, yazık muhteremler böyle. Hayatını boş harcayanlar, yazık onlara. İşte bu elim azaptan bizi kurtaracak bir ticareti meydan bize haber veriyor. Nedir bu? Tümüne billahi ve resulihi. Allah'a iman edersiniz. Allah'ın Resulüne iman edersiniz. Allah'a iman celecali. Uhud Harbi'nin en kritik anında, Uhud Savaşı, en kritik bir anında, yani bir ara iş ters dönmüştür hemler. Okçular tepeyi terk ettiler, mevzilerini. İş ters döndü. Artık en kritik anında bir müşrik geldi. Silahlanmış ama savaş için, yardım için geldi. Baktaki durum çok kritik. Karşıdan bağırdı. Ya Resulallah, hemen savaşa gireyim mi, iman mı edeyim? Ve Aleyhisselam Hazretleri önce iman et, sonra savaşa gireyim. İman olmadan savaşa girirse, ölse de bir şey alamaz bu tarafa. Önce iman şart mıdır? İman, Allah'a iman cileşâlu. İmanın başı özü, Allah'a iman cileşâlu. Allah'ın varlığı, birliği, rubiyeti, uluhiyeti mıdır? La ilahe illallah, başka ilah yok mudur? Yaradan yok başka. Dağlar, taşlar, yerler, gökler, melekler, hepsi mahluk. Hep mahluk mıdır? Allah cileşâlu'yu, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyi gücü yeten. Alâ külli şeyin kadir. Mevla muhteremler. Mülk onun muhteremler. Emir onun muhteremler. Ona döneceğiz muhteremler. Allah dilemese bir yaprak kımıldamaz muhteremler. Bir zerre kımıldayamaz. İrade-i ilahi her şey egemendir. Sonra onun Resulüne, Peygamberimize İman, Hak Peygamberdir, Abdühü ve Resulühüdür, Allah'ın kulu, Resulü Peygamberidir, Aleyhisselam Hazretleri. Peygambersiz, hakkı bulunmaz muhteremde, peygambersiz bulunmaz. Sonra, ve tücahidüne fî sebilillah buyuruyor. Ve tücahidüne, ondan sonra, önce Allah'a iman, Resulullah'a iman, onların emir doğrusu yaşama, ondan sonra da fî sebillah, Allah yolunda cihat, mücahede. Deriz cihat, cehd kökünden geliyor. Kişinin bütün gücünü, kuvvetini bu yolda sarf etmesi muhtemelen. İçtihat da buradan gelir, içtihat da. İçtihat görüş değildir muhtemelen. İçtihat, bütün gücünü harcar böyle. Uykusunu kaçırır böyle. Kur'an-ı Kerim baştan başa geçirir. İçtihat müstehcen böyle. Allah yolunda demek ki cihat. Ne ile? bi envalikum ve enfusikum. İki şeyle bakıyorlar. Önce mal ile ve sonra nefis can ile, bedenle, can ile muhtemelen. Allah yolunda böyle. İnsan iki tane sevdiği şey vardı diyor herkesin. Mal sevgisi, can sevgisi. Zaman gelir mal candan daha sevgili olur. Zaman gelir muhteremler, insana göre değişir. Zaman gelir, mal candan daha sevgili gelir. Kişi mal için canını veriyor, öldürüyor, adam vuruyor mu? Ölüyor. Mal uğruna ölüyor. Demek ki mal da hatta yıkıyor muhteremler. Bunun için beraber diyor, malı ile Allah yolunda malını sarf etme muhteremler. Yani bir kişi İslam'a getirmek için ona şehis mallar, yemek yedirir, koluna girer, güler yüz gösterir kendisine, uğraşır, çabalar. Ne kadar bir şey harcarsa, en aşağı 1'e 700 cihat muhtemelen. En aşağı 1'e 700 diğerle bir ondan başlıyor. 1'e 700 sağ muhtemelen. Bunun dışında bir insan bir kişiye sebep olsa, namaz kılmasına, Kur'an okumu öğrenmesine, bir kızın başı örtmesine sebep olsa, o kişi o amel yaptıkça aldığı sevabın bir kısmı da sebep olanıyor musun? Sadakayı cariye mi sen bak böyle? Sadakayı cariye. Mesela bir insan 10 kişiye Kur'an okumayı öğretmiş. Bu 10 kişi Kur'an okuduğu sürece yaşam boyu ne sevap alsalar? Onun aldığı sevabın aynı misli. Sevap bildirmiyor ama. Benim muhtemelen. Aldığı sevabı aynı bir misli katıda ona sevap olana verir. Bir insan mesela kadının, kızının örtülmesine sevap olsa, namazına sevap olsa, Allah yolunda çalışmasına sevap olsa, onlar bu iş yaptığı sürece sevap olan kişi mezarda bile olsa sevabı devam ediyor muhteremler. Hele orada, mezarda muhteremler. Çok büyük, çok muhteremler. Mezarda muhteremler. Artık kişi mezara girdi, yalnız kaldı orada muhteremler. Herkes döndü gitti. Tabii dünya ehli, dünya ehli meşhur olacak, iyi biçecek. Kişi orada yalnız kaldı. Ameller defteri de kapandı ölürken ama. Orada razı kabirde namaz kılmaya, Allah demeye razı. Ama amel defteri kapalı artık muhteremler. Üç kişi açık kalıyor işte böyle. İlla min selasın hadise geliyor. Biri bu muhteremler. Birine bir şey öğretirse, sebep olursa, mesela birini namaza alıştırmış birini. O kişi namaz kılarken ne sevap alıyor? Öğle yıkıldı. Ne sevap aldı? 1 milyon. 1 milyon da melek buna getiriyor. Bak karnı muhteremler böyle. Al bakalım filan oğlu filan, filan kızı filan. Baksana namaz kılmasına sevap oldun. O şu anda namazı kıldı. Öğle namazını kıldı. Bu da sevap aldı. Aynı sevap sana muhteremler. O andaki sevinçli muhteremler. Onun sevinci muhteremler. Demek ki mal ile, nefisle, canla, bedenle muhteremler. Malı da zaten bir insan Allah yolunda ne malını gönderirse kabirde ona sevinecek muhteremler orada böyle. Yani burada insana belki zor görünür buradan göndermek. İşte ben çalıştım, işte zahmet çektim, işte uğraştım, çabaladım. Ya bunu nasıl veririm derken insana zor gelir. Oradan bakmak gerekiyor muhteremler. Bakmak gerekiyor böyle. Kişi kabrinde. Neyecek orada? Yakul ya leyteni kaddemti li hayati diyecektim bak. Ah ne olaydım da buraya gönderseydim. Kalan kaldı muhteremler. Kalan kaldı. La leküm hayrün leküm. Bu sizin için daha hayırlıdır. Allah buyuruyor. Bu sizin için daha hayırlıdır. Allah yolunda gayret muhteremler. Din için gayret muhteremler. Günümüzde ülkemizin çevresi ateş çemberinde muhteremler. Ateş çemberinde muhteremler. Neden? Cihad bırakıldığı için. Bırakıldığı için böyle. Bilhassa Araplarda petrol. Petrol muhteremler. Bir Arap alimi şöyle demişti. Medine-i Münevver'den unutmamıştır. Arap alimi. Şöyle demiş Medine-i Münevver'de. Dedi ki su eğer musluktan akarsa, eve borudan gelse, su musluktan akarsa rahmettir, berekettir, hayattır. Ama suya da kapıdan, camdan girerse felakettir muhteremler. Bak muhteremler. Sonra şu başlıkta muhteremler. Dedi ki petrolden önce bir de para musluktan geliyordu böyle zaten böyle. Ama petrol bir işim arttı. Bir işim arttı dedi böyle. Deve bulamayan bugün lüks arabaya biniyor muhtemelen böyle böyle. Çadırı yaşayan de Libya'da yaşıyor şu anda böyle muhtemelen böyle. Yani para petrol ne yaptı? İşim arttı muhtemelen böyle. Kapıdan girdi, camdan girdi muhtemelen. Boğdu onları muhtemelen böyle. Boğdu böyle. Cihat tek edildi muhtemelen. Cihat tek edildi Arapistan muhtemelen böyle. Bir Hintli profesör muhtemelenler bir gece Mekke'ye mükerremede bir konferans verdi Araplara. Konferans verdim. Hintli profesör Allah yolunda devamlı çalışıyor bir kimse böyle. Mücahit. Dünyaya dolaşan bir kimseymiş böyle. Dünya çapında ünlü. Şöyle örnek verdi sonunda muhtemelenler. Örnek adı sonunda dedi ki biz dedi, dedelerimiz dedi ineklere tapınırken dedi Hindular yani Hintliler böyle tapınırken siz dedi ecdadınız dedeleriniz dedi ticaret amacıyla Hindistan'a gelmişler. Onların amacı manevi ticaret. Siz dedeleriniz dedi gayretiyle uğraşmasıyla dedi, bizim de ecdadımız Müslüman olmuş elhamdülillah. Ben şu anda size dedi, teşekkür geldim muhtemelen. Böyle başladı. Sonra şöyle bağladı. Bir dedi, babanın dedi, iki üç tane oğlu var. Biri yetişkin, el ayağı düzgün, tuttuğunu koparır. Her işlerinden gelir. Diğeri daha küçük daha böyle. Babası dedi, bir iş buyuruyor dedi çocuklarına. Yarın şunu şuraya koyun, ya bana bir su getirin mesela, bir şey istiyor böyle. Büyüğü hiç aldırmıyordu böyle. Hiç babacığım aldırmıyordu. Dalmış kendine de böyle. Bu da bu arada küçük çürü dedi, kalkıyor dedi. Babası su mu istedi, alıyor da bardağı, su dolduruyor. Getirir ki ayağa, kaya düşüyor. Su dökülüyor, bardak kırılıyor. Babası kime kızsın dedi. Dediler, büyüğüne kızsın dediler, onu yapması lazımdı. Bakın şimdi muhtemelen böyle, hiç unutmuyorum muhtemelen. Hiç unutmuyorum böyle böyle. 50 sene önce oldu bu olay. Unutmuyorum muhtemelen. Şöyle böyle. Ey müminler, ey Araplar dedi ben muhtemelen. Ey Araplar, siz de Arapsınız dedi böyle. Dildiniz Arap. Kur'an'ı bizden daha anlarsınız. Hadi bizden daha iyi biliyorsunuz dedi böyle. Allah emrediyor, cihat, cihat dedi böyle. İslam yayın diyor Allah emrediyor böyle. Resulullah bir akşam rahat yatamadı yatağında dedi muhtemelen böyle. Arpa ekmeğe karın doyuramadı Resulullah. Ne yaptı sahabeler dedi böyle. Allah emredi cihad cihad diye. Siz de o zaman da petrol dağda şey o zamanlar böyle. Dağda rahata verdi böyle. Yeme içmeler, çeşitli yeme içmeler. Allah emri duymuyorsun dedi böyle. Biz de kalktık bu işi yapmayı dedi böyle. Bu işi yapmaya kalktık. Eğer dedi, biz bu işi hata edersek de Allah bunu size sorsun dedi muhteremler böyle. Muhteremler mutlaka din için çalışma muhterem. Dini benimseme. Dini benim dinim deme. Üç sual var kabirde temel olarak ilke. Daha başka var. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne? Din. Ya hangi dine sahip çıktın muhteremler? وَاَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ Bu sizin için daha hayırlıdır buyurdu. اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer bilebilirseniz, din için çalışma, Allah için çalışma, malla bedenle muhtemelen. Malla bedenle. Bir kişi, mesela bir akrabası var, arkadaşı var, ona de gideyim de, evine bir gideyim de ona işte Allah, niyeti bu şekilde. Belki namazda arası iyi değil. Kızı alacak falan kılıyor, gaflette, bir düğün müzik dinliyor, şunu bunu yapıyor, bunu uyarayım. Evine çıktı oraya gidiyor. Her adamına sevabını var. Fî sebillah hem de, 700. Muhtemelen böyle. Oraya gider, konuştuğu her kelime Allah yolunda zikir muhtemelen. Mevlam buyuruyor. Ve men ahsene kavlen, kimisi daha güzeldir. Mimmen de'a ilallah, bak. Mimmen de'a ilallah. Allah'a daveten daha güzel bir söz var mı? Ve men istifam, soruyor Mevlam. Kim vardır, kim vardır? Allah'a davetten daha güzel bir söz var mı? Muhteremler, boş konuşmalı muhteremler. Dünya kısa. Hayat var muhteremler. O mezar var ya, mezar, orada yatanlar var. Kaç bin yıldan beri yatanlar, kaç bin yıldan yatanlar var muhteremler. Onlar dünyaya geldiler, yediler, içtiler, tozdular, bozdular ama dünyaları bitti muhteremler. Bedenleri çürüdü, kemikleri çürüdü, toz toprak kaldı muhteremler. Ruh ölümsüz ama, ruh ölümsüz muhteremler. Ömrünü boşa geçirmeyenler, o da şimdi Allah'a şükrediyorlar muhteremler. Peki bir insan Allah yolunda böyle çalışırsa muhteremler böyle. Mesela günümüzde imkanlarımız daha fazla muhterem günümüzde böyle. Telefon, herkes telefon var. Çek bir mesajını. Arkadaş, sabahımıza kalkabilir mi bu sabah? Ya Allah konuş. Efendim işte kalkamıyorum. Ben sana kalayım namaza. Telefon mu? Telefon mu? Mesela bir cuma gecesinde bir mesaj çek. Arkadaş ne yapıyorsun bu cuma gecesinde? Bak senin yakınları, ölenlerin var. Onlara okudun mu bir şey? Bir tebih sabrı yaptın mı? Uyarmak muhtemelen böyle. İşte İstanbul'da, işte Almanya'da olsun muhtemelen böyle. Günümüzde imkanlar daha geniş muhtemelen, geniş kapsamlı çalışma muhtemelen. Kapsam böyle. Bir insan bunu yaparsa ne olur? Buraya kadar şart. Şimdi cevaplayayım burayı. Yağfir leküm zünübeküm. Yağfir leküm zünübeküm. Allah Celle günahlarınızı affediyor, bağışlıyor muhtemelen. Günahlar dökülüyor, şapur şapur. Yani kul estağfurullah demiyor ama Allah için çalışıyor muhteremler. Mesela bir kitap alıyor, onu veriyor, onu dağıtıyor, bunu veriyor, bunu veriyor, teşvik ediyor. Balıyla, canıyla, parasıyla, arabasıyla, arabasına koydu, mazotun da dahil muhteremler böyle. Hep Allah için bunlar böylece. Bak ne oluyor? Günahları şapur şubur döküyor günahlar muhtemelen. Dökülüyor muhtemelen. Dökülüyor efendim. Yüdühün cennatın temtenar. Sonra bir insan günahlar döküldü. Arındı günahlarından. Ama kaldı mahşerde başıboş. Olur mu? Olmaz. Yüdühün cennatın velem cennetine koyacak muhtemelen. İdihal edecek. Cennat, cennetler. Tecmin-i Tayinhar, altından nehirler akan, ağaçların altından nehirler akan cennet. Yani cennetin güzelliği ağaçlık, ağaç muhtemelen. Ağaçlar böyle. Ama dünya ağacına benzemiyor ki dünya cennet. Denge düzen başka ama ya. Mesela burada olan bir ağaç, meyve ağacı çölde olmuyor. Çölde ağaç var. Onlar dikenli, deve dikenli onlar. Farklı oluyor böyle. Cennetin ağaçları nasıl? Onların ağaçları kökü yukarıda. Aşağıda muhtemelen böyle. Kökü yukarıda. Dünyada ağacın kökü çıksa ağaç kurur. Toprağa bağlı, suya bağlı dünyacı. Ama orası değil muhtemelen böyle. Orası ödev böyle. Ağacın kökü yukarıda, dalı aşağıda muhtemelenler. Ağaçlar küçük mü büyük mü acaba? Hazreti Ebu Aleyhisselam Hazretleri, bir kişi atla, Rahman atla, yani bir insan koşan hızlı bir atla, 100 yıl, dünya yılıyla ama, 100 yıl koşsa, bir ağacın gölgesini bitiremiyor. Bak, bir ağaç muhtemelen, bir ağaç böyle. Kökü yukarıda, dalları aşağıda, çünkü dalı lazım insanlara, meyve dallarında. Dal aşağıda, o kadar ağaç büyük ki, bir kimse koşar hızlı bir atla, 100 yıl, 100 yıl böyle koşsa, koşsa, koşsa, koşsa, bir ağacın gölgesini bitiremiyor muhtemelen böyle. Sonra ikinci ağaç başlıyor muhtemelen böyle. Her ağacın dallarında çeşitli meyveler, çeşitli, tam olgun. Cennette mevsiminde bir şey yok. Hep aynı karar. Gece yok. Zaman diye bir şey yok cennette. Yarın, dün bitti artık onlar böyle. Hep aynı hal. Uyku da yok muhtemelen cennette böyle. Namaz yok cennette, oruç yok cennette. Ne var Mevla buyuracak? Kulu veşrebu heniyen bima kuntum ta'melun. Yok Mevla. Kulu yiyin, içiniz böyle. Kulu veşrebu. İçin, yiyin bakalım. Hem de heniyen. Hemen sindirerek. Efendim biraz fazla kaçırdı, sıktı. Bak bu sefer. İnsan dünyada sevdiği bir şeyi bulur böyle. Karın acıkmıştır. Çok da sevdiği bir şey vardır. Eve gelir, hanım bunu yapmış. Oh, bir kere oturup safraya muhteremler, artık hızlı hızlı yani böyle. O anda anlama doyduğunu muhteremler böyle. Çünkü 20 dakika sonra beyin veriyor doyum sinyali. 20 dakika sonra muhteremler böyle. 20 dakika sonra anlar şu kaçırdığını, hem anlamadı böyle. 20 dakika sonra beyin sinyali veriyor, doyduğunu derken böyle. Bakıyor ama işten geçti muhterem, fazla kaçmıyorlar. Oh, oh böyle sıkılır mıkılır. İşte soda içiyor, şunu yap, bunu yap, muhterem böyle. O yok cennette muhterem böyle. Mevlam buyuruyor, kulu veşrebü heniyen. Hemen sinirerek böyle, sinirerek böyle. Yine dünyada insan bir şey yer, korkar. Neden? Kül almayı fazla der, külon fazla. Korkar muhterem böyle. Orada kül almayı yok cennette muhterem. Aynı kilo, aynı boy, aynı yaş, ebediyen böyle. Ye iş böyle, zevk işin böyle, ye iş böyle. Hemen sindiriliyor, bağırsaklara inmiyor. Tuvalet yok orada muhteremde, tuvalet yok böyle. Bağırsaklara inmiyor, hemen sindiriliyor. Bir geğirti gibi, bir tatlı bir gaz şeklinde böyle, renksiz, çıkıyor muhteremler böyle. Cennete böyle. Akar suları, cennette yer çekimi olmadığı için su hep aşağı akmıyor böyle, çukurdan akmıyor, deriden akmıyor muhtemelen, düz akıyor böyle muhtemelen, akmıyor. Yukarıda çıkıyor su, aşağı iniyor, yer çekimi cennette muhtemelen böyle. Kilo sıfır herkese, her kilo sıfır muhtemelen. Ayak yorulmuyor, taşımıyor bedeni. Ne yapıyor bu akan sular muhtemelenler? Allah'ın zikriyle. Her şey orada Allah diye her şey bir. Akır su akıyor. Bir Yunus Emre akar Allah deyiyor deyiyor diyor mudur? Akar Allah deyiyor deyiyor. Ah vah vah böyle. Onun akıyor mudur böyle? Allah, Allah, Allah diye akıyor mudur böyle? Kuşlar, yine kuşlar muhtemelen. Konmuşlar ağaçların dallarına. Her biri bir esmayı. Kimi ya hay, ya hay, kimi ya kayyum, ya latif, ya rezzak, ya alim, ya basir, ya Allah. Oturacak kişi ırmağın kenarında muhtemelen belki bakacak böyle. O meyve ağacının dalları sarkmış muhtemelen böyle. Kendine kadar gelmiş böyle. Her dalında başka tür meyve ama dünyaya benzemiyor muhtemelen. Kabuğu yok, çekirdeği yok, postası yok, çürüş yok. Elin çırışlanmıyor muhtemelen böyle, hiç böyle. Uçak gerekmiyor muhtemelenler. Canın bir şey çekiyor, bakıyorsun ki falan şu meyve bir canın çekti. Ayağa kalkmaya gerek yok muhtemelenler. Merdiveye gerek yok. İstediğin anda dal uzanıyor. Ya mümin, al beni ye diyor muhtemelen. Yalvarıyor muhtemelen. O da zevk alıyor muhtemelen. Çocuk koparacak. Elime eline kalıyor. Kopardığı anda yerine başka bir meyve çıkıyor muhtemelen. Mevsim yok orada böyle. Her zaman muhtemelen. O meyveyi yiyecek. Kuşlara bakacak. Tabii su içecek. Gülmanlar var, huriler var. Cennet kaplarıyla, kadehleriyle getiriyorlar bunlara su muhteremler. Süt akan var, bal akan var, çeşitli ırmaklar bunlardan var. Bunlar içecek muhteremler. Kuşlara bakacak bu şekilde. Bir de arkadaşlar arasında sohbetler var. Ehli iman var böyle. Dünya dostlarıyla orada görüşecek, karşılaşacak. Dünya anıları, hatıraları. Arkadaş hatırlıyor musun? Filan sabah filan camiye gitmiştik. Filan güne filan yere gitmiştik. Kur'an okumuştuk beraberce. Allah'a şunu yapmıştık. Hatıralar böyle. Hatıralar böyle. Sonra ulemaların sohbetleri, evliyaların sohbetleri, sahabelerin sohbetleri, peygamberlerin sohbetleri muhteremler. Milyarlar oturmuş böyle sohbetlerinde. Ana baba ziyaretleri, akraba ziyaretleri, herkesin mülkü ayrı böyle. Mülk ayrı. Annesine gidiyor, babasına gidiyor. İşte dayısı, amcası, kardeşi, köşkler, sahiler muhtemelen böyle. Terzi yok muhtemelen böyle, yok böyle. Tıraş olmak derdi yok böyle muhtemelen. Kim berber olsun orada? Ne yapacak parayı? Kim berber olacak muhtemelen böyle? Peki ne oluyor? Saç hep aynı muhtemelen böyle. Aynı muhtemelen böyle. Nasıl kalktı kabrinden? Aynı saçı hiç büyümüyor. Karışmıyor da böyle. Yani tarama gerekiyor. Tarak da yok muhtemelen böyle. Dünyada karışır. Saç sakal. Tarak gerekiyor dünyada. Orada karışmıyor muhtemelen. Tarak yok muhtemelen. Tarak kim yapsın orada? Kimse tarağı burada? Tırnak büyümüyor muhtemelen. Tırnak kesmek yok muhtemelen böyle. Çamaşır yıkamak yok muhtemelen böyle. Cennet giysileri böyle, hiç eskimeyen böyle. Köşkü, sarayı, yatak, cennet yatakları. Devamlı zevk muhteremler böyle. Zevk muhteremler. Ve mesai tayyafil adilim. Ve mesakine tayyibeten ve benim mesakin meskenler, köşkler, saraylar muhteremler böyle. Tayyibeten bak, tayyip, pak, tertemiz böyle. Pırıl pırıl böyle. Beton normal mi? Ahşap mı? Yekpare. Yekpare muhtemelen böyle. Altından, gümüşten, zümrütten, inci mercandan böyle. Yüz kamaşı muhtemelen. 70 kat. Böyle. 70 kat böyle. 70 kat her katında muhtemelen böyle. Her adı döşeye dayalı muhtemelen böyle. Döşeye dayalı. O meskenler, köşkler böyle. Buradaki ameline göre köşkler farklı muhtemelen. Yani insan buradan ne gönderir? Yatırım burada yapılır mıdır? Buradan götürüp oraya yapmışsa yatırım, hazır mıdır böyle? Daha cennete girerken meleklere gelecekler. Karşılıklı kapıdan. Gel bakalım Ali Hanım, Ali Efendi, Hüseyin Efendi, işte Ayşe Hanım gel bakalım karşıya. Alacaklar. İşte bu senin mülkün. En fakirinin yeri 10 kat dünya Müslüman. Dünyanın 10 katı büyük. En fakirin yeri dünyanın 10 katı. Çok büyük acaba? Değil muhtemelen. Değil muhtemelen. Büyük değil böyle. Bir insan yaya yürüyüşe çıksa ne kadar yürür? 3-5 kilometre yürür mesela bir insan böyle. Yürüyüş böyle. Ona yeter o kadar yürüyüş. Kâfi o kadar böyle. Bisiklete çıktı biraz daha uzun ister gidin. Taksiye bindi 5 kilometre gider mi ona? Yani muhtemelen. Yani 50 kilometre lazım muhtemelen. Uçakla çıktı geçmeye, ona lazım 300 kilometre lazım muhtemelen. Böyle. Cennette ruhsal hız var, ruhsal muhtemelen. İsteyen yürüyecek, isteyen uçacak muhtemelen. İsteyen surat da böyle muhtemelen. Öyle cennet. Zalikel fevzül azim mela büyüye. Zalik işte bu cennet muhtemelen. Yani dünyada boşa yaşamayanlar, Allah diye yananlar Celle Celaluhu muhteremler, Allah'ın dinine sahip çıkanlar, böyle, din için gayret edenler böyle, malı mülkü canıyla çalışanlar muhteremler böyle. Bir kişiyi kurtarayım diyor çabalayanlar. İşte bunlara hiç mahşerden Sırat Köprüsü adeta görmeden muhtemelen böyle. Şimşek geçecek Sırat Köprüsü'nü, hiç cehennemi görmeden cennette olacak. Bu kadar mı? Uhra. Bunun dışında daha bir şey daha var melamdır. Uhra. Uhra ahirin mühendisi. Yani kurba benzinde. Uhra. Bunun dışında daha bir şey daha var. Kimlere? Allah için çalışanlara. Tuhibbunaha. Siz onu seversiniz Mevlam buyuruyor. Bir şey daha var. Onu siz seversiniz. Nedir bu da? Nasr-ı minallah ve fethun karib. Nasr-ı minallah. Allah'ın yardımı muhtemelen. Demek ki bir toplum, bir millet Allah yolunda çalışırsa, dinle çalışırsa Allah'ın yardımı muhtemelen. Mevlam şart koşu muhtemelen. Bismillah. İn tensurullâhe yansurkum öyle bak. İn tensurullâhe Allah dinlerden ederseniz yansurkum Allah sizi yardımcı muhtemelen. Günümüzde efendim işte İslam alem Müslümanlar böyle böyle neye Allah'ın dinine çalışmadık muhtemelen böyle. Dalı dünyaya muhtemelen böyle. Biraz da petrol şımarttı muhtemelen böyle. Şımarttı muhtemelen böyle. Yepyeni arabalar, asfalt yollar muhteremler, cihetlere para dolu. Avrupa'da, orada burada seyahat yapma, turist gezinmeler. Kaç milyonluk yatları var, yatları var, yat muhteremler. Yatları var, özel. Ya, uçakları var muhteremler. Din kaldı muhteremler, din kaldı muhteremler. Din garip kaldı muhteremler. Din garip kaldı böyle. Nasıl şey yok bunlara muhteremler. Demek ki eğer çalışırsak, Mevlam buyuruyor, nasr-ı minallah, Allah'ın rüsvü yardımı, zafer. Ve fethun karib, hemen yakın zamanda fütuhat başlıyor. Fütuhat başlıyor böyle. Ve beşiril müminin. Mevlam buyuruyor, müminleri müjdele. Ve beşir emir. Müjdele. Kime bu emir? Resulullah aleyhissalatü vesselam. Mevlam buyuruyor. Habib-i Muhammed'im müjdele kimleri el müminin. Bak burada elif lam var. Lam tarif var. Bu dört anlama geliyor. Buradaki ahdi zihni buradaki. Anlam veriyor. Her mümini değil ama ben. Gafilleri değil. El müminin. İşte bu cihadı yapanları onlara müjdele buyuruyor. Onlar buyuruyor böyle. Ehl-i cennet, cennete girdiği zaman Rabbimiz soracak. Kullarım isteği neyse vereceğim. İsteğim elhamdülü. İstelü maşiyetüm. İsteyin kullarım, isteğin vereceğim. İsteyin. Bakacaklar ki ne istedin acaba? Gözler görüyor. Gözük istemiyor. Dişler çürümüyor. Baş ağrımıyor. Yorulmuyor hiç böyle. Hiç yorgunluğu yok. Yorulmuyor. Neyse var böyle. Bol böyle. Çalışmak yok, çabalamak yok, ekmek yok, dikmek yok, çamaşır yıkamak yok. Et yemeyiz yok muhtemelen böyle. Her şey bol. Yani ne isteyelim daha bundan sonra böyle. Yalnız şühedalar, şehitler, Allah yolunda şehit olanlar muhteremler. Bunlara böylece. Bir gün buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Cabir Hazretleri, genç sahabelerden muhteremler. Babası adı Abdullah. Bu da gidecekleri gece, babası gece arası kalktı, oğlunu uyandırdı. Hanımı ölmüştü. Kızları şu bar kalabalık, bir de oğlu vardı. Tek oğlu vardı. Kapıya geldi, kapısına, odasına. Oğlum, Cabir, kum, yatma, kalk. Kalktı. Buyur babacığım. Yavrum bak, yarın Uhud'a savaşa gideceğiz. Sen gelme ama. Ben şehit olacağım orada. Bana Rabbim gösterdi. Hem de ilk şehitlerden olacağım ben burada böyle. Şehit olacağım. Secdeye kapandı. Allah'a şükretti. Ben orada şehit olacağım. Bak kız kardeşlerim var. Onda yetim kalmasın da. Sen gelme yavrum dedi böyle. Savaşa. Tabi o da gitmedi muhteremler. Gitmedi o da savaşa gitmedi. Gerçekten ilk hamlede böyle öyle girdi ki savaşa şehit olacağını bile bile ve temmi isteyerek böyle canı gönülden ve şehit oldu muhteremler. Peygamberimiz sonradan sordu oğlu Cabir'e savaştan sonra. Ya Cabir, biliyor musun babanın şu an nerede? İlmim ve Resulallah. Allah Resulü alem. Bir ona bilirler böyle. Bu peygamber gülümsedi muhterem. Tebessüm etti. Sevindi yani peygamber. Cabir, Cabir. Allah Teala o şehitlerine sordu. Ey şehitler! Siz benim için canınızı bana feda ettiniz. Ne istiyorsunuz vereyim? İsteyin benden. Bakıyorlar cennetteler. Hepsi ruhla cennette. Ne isterim ya Rabbi? Abdullah. Kalkayım hadi. Abdullah. Cami babası. Ya Rabbi benim bir isteğim var sizin ama daha. İste kulum tekrar ben dünyaya gönder. Neden kulum? Resul-i Ekrem beraber tekrar cihad edeyim, savaşayım, tekrar şehit olayım. Bak kulum sen şehit oldun. Bak cennetesin. Ne diyor muhteremler? Ya Rabbi, şehit olurken aldığı ruhsal zevkini bulamıyorum. Şehit olurken aldığı ruhsal zevkini bulamıyorum muhteremler. Tekrar Allah'ın da şehit olmuşsun muhteremler. Allah için çalışma muhteremler. Bir yanıt tabi savaşta ölmez muhteremler. Allah yoluna giderken araba trafik kazası olur, ayağa düşer, tansiyon düşer, ölür. Bu da Allah yolunda muhteremler. Bu da Allah yolunda muhteremler. Allah için çabalarken, çalışırken bir şey yapayım diye muhteremler. Gayret ile böyle muhteremler. Ama kırmadan muhteremler. Karşını kırmadan, İslam'dan soğutmadan, onu korkutmadan muhteremler, Atebe yalvararak muhterem böyle. Yalvararak bunları çalışmakla muhterem bu şekilde bunlara böyle. Yalnız bir felaket var muhteremler. 21 Mart felaketi muhteremler. Bu 20 Mart Nevruz yani. Nevruz. Nev Farsça yeni demektir. Ruz gün demektir. Ruzu şeb. Şeb gece, ruz gün demektir. Nevruz yeni gün. Bu Mecusilerin bayramıdır muhteremler. Mecusi. Ateşe tapınanlar. Ateşe tapınanlar muhteremler. Onların ateş gedeleri vardır. Tapınakları vardır. Orta ateş yanar. Hiç sönmeden muhteremler. Evet, dönerler. Onu tapınlar muhteremler. Bu Nevruz denen şey, felaket, Mecusilerin bayramı muhteremler. Allah korusun bir insan onların bayramını iştirak ederse, ateş yakarsa, üstüne atarsa, alay çekerse, bir şey yaparsa muhteremler, Allah korusun muhteremler, haramdan da beter, imanı gider muhteremler. İmanı gider Allah korusun muhteremler böyle. Ne yazık ki ülkemizde de şer güçler bunu tabii kötü kullanıyor muhteremler böyle. Ne diyorlar? Nevruz bayramı diyorlar. Bayramda kavga olur muhteremler. Bayramda silah çekilir mi? Bayramda insan birbirine kan döker mi? Ramazan bayramı oluyor muhteremler. Kur'an bayramı oluyor böyle. Bütün camiler yollara taşıyor. Trafik duruyor muhteremler. İşit oluyor mu? Bayram muhteremler. Bayram sevinçtir muhteremler. Bayram kardeşliktir bu şekilde. Bu işi muhteremler inşallah uyaralım bunda. Bu konuda böylece. Bir de muhteremler bir müjdeleyim inşallah. Bir kimse sabah namazını kıldığı yerde oturup beklese işlek vaktine kadar, yani güneş doğduktan 45 dakika geçiyor lan böyle. Ondan sonra da kişi iki rekat namaz kılarsa ona bir ömrü sevabı mıdır? Ömrü sevabı mıdır lan böyle? Şimdi muhteremler, Allah hepinize razı olsun muhteremler. Yani gerçekten Allah'ın nimeti bu. Şükür ise muhteremler böyle. Buraya gelebildik muhteremler. Elhamdülillah değil mi? Arabayla şunla bunda kalktık elhamdülillah. Hepimiz Allah razı olsun muhteremler. Buraya gelebiliriz elhamdülillah muhteremler. bu camiye geldik elhamdülillah. Sabahımız Allah'a şükür güzel kıldık muhterem elhamdülillah böyle. Oturup burada Allah'ın evinde oturup muhteremler. Allah'ın rahmetini anarak muhteremler. Allah'a sığınarak muhteremler böyle. Onun Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerim dinleyerek muhteremler. Otur burada Allah'a şükür elhamdülillah muhteremler. Şimdi işte hadi gelin muhteremler. 6'ya 5 kala güneş olacaktı. 45 dakika oldu muhteremler. Kılabiliyor. Şimdi inşallah muhteremler dağılmadan 2 dakika namaz kılalım. Adı işrak. Sonu kafam, kef değil. Adı işrak namazı. Unutan namaz denildi. Niyeti yeter ki muhteremler. 2 dakika kılalım inşallah. Allah hepiniz razı olsun. Bir de tarif Fatiha.